έχουμε κυβέρνηση αριστερά, σε αγαπάει το λαό. Θα ψηφίσουμε στην πείνα. Δεν πειράζει, ας πούμε για κάτι θετικό. Θα ψηφίσουμε στην πείνα. Ας πούμε για καμιά θετική είδηση. Έχει δίκιο, γιατί μόνο αρνητικές ειδήσεις λέμε. Οπότε πρέπει να πούμε κάποια στιγμή και μια θετική είδηση. Είναι μια θετική είδηση αυτή, ότι θα ψοφήσουν και κάποιοι τουλάχιστον για να μοιραστούν περισσότερες συντάξεις στους υπόλοιπους. Είναι μια λύση. Είναι η ριζική και η μοναδική λύση. Το μουσικό κομμάτι, το γνωστό εμβατήριο, εδώ σε ροκ εκτέλεση, είναι από τα παλιά όταν το χορεύαμε εμείς αυτό. Στις δισκοτέξ. Στις δισκοτέξ βάζαν το εμβατήριο της σημαίας, έτσι με ροκ εκτέλεση. Ποιος την είχε κάνει εδώ, δεν θυμάμαι. Κάτω τα παιδιά από το Sky. Α. Ο Δημήτρης. Μας την είχαν φτιάξει. Ή ο Ντίνος. Δεν θυμάμαι. Ένας από τους δύο. Ο Ντίνος. Ναι, ναι. Ο Ντίνος. Μας το είχαν φτιάξει, τους το είχαμε ζητήσει και μας το είχαν κάνει σε ροκ. Εκτέλεση. Εκτέλεση, δεν το πολύ παίζουμε, αλλά να το βάλουμε. Και αυτό είναι το εμβατήριο σημαίας, όπως αποκαλείται, και μπορείτε να το βρείτε όσοι θέλετε να ακούσετε το πρωτότυπο, εκτός από παρελάσεις σε ορτές και υποδοχές γενικότερα. Σε είδος μουσικής βράχος ροκ. Ναι, στο βράχο. Στον βράχο μπορείτε να το δείτε. Είναι της Πέμπτης σήμερα, όπως ήταν και χτες βέβαια. Και αύριο λίγο θα κάνουμε λίγο καμπουράκι στις 12, γιατί θα απουσιάζει. Επειδή και εμείς θα απεργούμε την Δευτέρα, γιατί είναι απεργία και δεν είναι αργία η Πρωτομαγιά. Είναι επίσημη αργία πια. Το έκανε η Αχτσιόγλου. Μπράβο το εφάκι μου. Και έβλεπα μια ανακοίνωση ξενοδοχειακής αλυσίδας στη Ρόδο. Που τους έκανε στους εργαζόμενους. Ναι, να μην τέτοιο. Τους έκανε. Ολόκληρο θέμα. Κάτι τους έκανε. Όχι αγωγή. Όχι αγωγή. Κάτι έκανε. Έβγαλε ανακοίνωση. Ναι. Που τους απαγορεύει να γιορτάσουν την Πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι πράγματα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει έχει ένα ωραίο σκεπτικό, πολύ ενδιαφέρον, μεγάλη αλυσίδα. Μα δεν είναι και αυτή η σεζόν τώρα. Μια 25η Μαρτίου να κάτσει, μια καθαρή Δευτέρα, μια τώρα Πρωτομαγιά. Τι δεν είναι σεζόν, ότι είναι πολλές αργίες. Πολλές είναι αργίες. Για ποιους πότε θα δουλέψουμε, για τους τουρίστες ή για τους εργαζόμενους. Για όποιον θέλει να το ακούσει. Α, για τους εργαζόμενους. Ο Κεφαλογιάννης έξαλλος με αυτά, με την αργία. Τι θα κάνουμε εμείς, θα την καταργήσουμε όταν έρθουμε στα πράγματα. Ναι, και είπε το νόμο. Το νόμο δεν είναι νόμος. Το νόμο για την αργία εννοούσε. Τι εννοούσε, τι για την απεργία. Τι έκανε η Αχτσιόγλου, δεν το έκανε επίσημα. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ήταν επίσημο τόσο καιρό. Νομίζω ότι δεν είναι νόμος. Κάτι έκανε. Είναι διάταξη. Το έκανε και το Πασόκ. Το παλιό καλό Πασόκ. Α, για κάθε. Το κάνανε μόνιμα. Mm. Α, θα ανανεώνεται όπως και η 13η σύνταξη. Και αυτό. Ναι. Εντάξει, είναι Σιριζέικα αυτά, δεν είναι. Σήμερα γίνει, αύριο δεν είναι. Τέλος πάντων. Έρχεται ένα τρίμερο. Μ' αρέσει που αυτά τα κάνουν έτσι, να μην τους δεσμεύει, ας πούμε, για το μέλλον. Κάτι μνημονιάρες να δεσμεύουν για 100 χρόνια. Ποια 100, 100 γενιές. Ναι. Τα 100 χρόνια είναι το λιγότερο. Να ξέρεις ότι εδώ εμείς έχουμε ένα θέμα με τον Σταύρο Θεοδωράκη ως χώρα. Α. Δηλαδή έκανε το κίνημά του και αυτός. Γιατί ένα κίνημα γίνεται με απόφαση ενός. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, κάνουμε μας κινήματα. Ναι. Ναι. Το έκανε το κίνημα, το ονόμασε ποτάμι. Στην αρχή οι δημοσκοπήσεις και αυτόν τον παρουσίαζαν 15-18-20%. Μετά πήγε σε εκλογές. Και τώρα σιγά σιγά και δημοσκοπικά και στις εκλογές πέφτει, όπως και να το δει κανείς. Πέφτει, έχουν μείνει και τρεις και ο Κούκος. Ναι, καλά, ναι. Αυτό δεν λέει κάτι, ότι φεύγουν βουλευτές. Η δουλειά τους είναι. Βρίσκεις, δουλεύεις εδώ και πας σε ένα άλλο μαγαζί αύριο. Δουλειά είναι αυτό, να μην το κάνει κάποιος. Σωστό, σωστό. Ναι. Αλλά αν πήγαινε καλά το μαγαζί, δεν θα φεύγανε, πιστεύω. Όχι, ναι, αλλά προφανώς βλέπουν ότι δεν θα βγουν την άλλη φορά βουλευτές και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν είναι βουλευτές, τι άλλο μπορεί να είναι. Τίποτα μάλλον. Ό,τι ήταν και πριν. Τίποτα. Οπότε το κάνουν και άλλοι βουλευτές, όχι μόνο εξού του ποτάμιου. Και τυποτάμις. Τυποτάμις, ναι. Όχι, δεν το λέω μόνο για το ποτάμι, εγώ το λέω γενικώς. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε ο Σταύρος νωρίτερα στον Χατζηνικολάου και είπε, συνέδεσε το ποτάμι με τη Γαλλία και τα όσα γίνονται εκεί με τον Μακρόν. Γιατί όχι. Και να ξέρεις ότι μπορεί εδώ τίποτα το ποτάμι να μην δίνει κανείς σημασία. Έχει μια μικρή διαφορά. Ο Σταύρος δεν είναι εκλεκτός των τραπεζών, ήταν απλά εκλεκτός του συστήματος. Ναι, και κάποιων εργολάβων στην αρχή. Ναι, δεν ξέρω, το συστήματος. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι εδώ δεν κατάφερε να δώσει στίγμα, αλλά κατάφερε στη Γαλλία. Το ποτάμι ανοίγει δρόμους, αλλά μάλλον ανοίγει δρόμους στη Γαλλία. Τι εννοώ, ότι πριν δύο χρόνια που συναντηθήκαμε με τον Μακρόν και του εξηγούσα το πείραμα του ποταμιού, ήταν εντυπωσιασμένος και μου είπε ότι αυτό πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει μέλλον στα παλιά κόμματα. Ο ίδιος το έκανε πράξη και το απέδειξε. Μπήκε μπροστά, οι δημοσκοπήσεις στην αρχή τον κοροϊδεύανε, λέγανε ότι πού πας, πήγαινε με τους σοσιαλιστές, με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, πήγαινε με κάποιους τέλος πάντων να νικήσεις και κατάφερε και θα καταφέρει, πιστεύω, την Κυριακή να κάνει μια περήφανη νίκη για όλους εμάς. Έτσι λοιπόν, Θα μας κάνει περήφανους ο Μακρόν. Μας κάνει και ο Μακρόν περήφανος. Και ο Μακρόν. Αν νικήσει, θα χαρούμε να νικήσει ο Μακρόν, ας πούμε. Αφού δεν τον κάνει τίποτα άλλο περήφανο και δεν χαίρεται με τίποτα άλλο εντός Ελλάδας. Όχι τίποτα άλλο, να σωθεί και η Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ βασικό. Είναι βασικό, γιατί. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Σώζεται η Ευρώπη με την άνοδο του Μακρόν στα πράγματα. Η Γερμανία αποκτά έναν ισορροπιστή δίπλα τη. Μια άλλη χώρα δηλαδή, γιατί όλη η Ευρώπη είναι ο γαλλογερμανικός άξονας που θα ορθώνει τα στήθη της η Γαλλία απέναντι στη Γερμανία και έτσι έχουμε την περίφημη ισορροπία για να προχωρήσουμε όλοι μαζί στην ευμάρεια και στην Ευρώπη των λαών και και. Και απέναντι στο φασισμό πια, αν νικήσει ο Μακρόν. Απέναντι στο φασισμό βέβαια που ο Μακρόν θέργεψε και όλοι οι Μακρόν θέργεψαν για να φοβηθεί ο κόσμος να τους ψηφίσει. Αλλά τέλος πάντων. Αλλά τώρα ζητάει να μπει φραγμός ο Μακρόν κατά του φασισμού που ο ίδιος θέργεψε. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Κάτι μας θυμίζουν. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Πολύ, γιατί είναι και μέρα σήμερα που έχει και μια επέτειο μέσα της. Θα τα δούμε στην πορεία. Μην κοιτάς το ρολόι. Το ρολόι είναι ότι ώρα είναι να έχουμε διαφημίσει. Ναι. Όχι. Κοιτάει το ρολόι που δεν έχει ημεροδείκτη το ρολόι του. Παρ' όλα αυτά, κοιτάει το ρολόι να δει τι επέτειο είναι σήμερα. Όχι την ώρα, κοίταξε, μην ειλικρινή. Το 1 και 4 δεν είναι επέτειο. Α, τι είναι. Είναι ώρα. Τι έγινε σαν χθες 1 και 4. Είμαστε δεν εδώ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη. Το είχαμε πει 1 και 11. Α. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ωραία αυτά τα αν που λέει. Για να γυρίσουμε και στον Πρωθυπουργό μετά τον καινοτόμο Σταύρο Θεοδωράκη. Γιατί λέει πολλά ότι θα κάνει στο μέλλον και του θέτουν πάντα μια ερώτηση. Αν και μόνο αν, ξημερώσει σε χάνω. Αν δεν γίνει αυτό που λες, τι θα κάνουμε. Θυμάσαι έτσι, φάγαμε όλη την προεκλογική περίοδο του 2015, γιατί έλεγε θα σκίσω τα μνημόνια, θα κάνω τον. Και του λέγανε όλοι, αν δεν. Έδινε μια απάντηση. Έτσι λοιπόν, προχτές έλεγε θα φέρουμε αυτά τα μέτρα, αλλά δεν θα είναι μόνο μέτρα, αν δεν έχει και τα αντίμετρα μέσα και θα τα πάρουμε πίσω κτλ. Τον ρώτησε ο Χατζηνικολάου, αν δεν γίνουν όλα αυτά, τι θα κάνετε, και έδωσε μια απάντηση. Μα έρχεστε τώρα να ψηφίσετε τα μέτρα. Αυτό ακούω, ότι μέσα στο Μάιο θα τα ψηφίσετε τα μέτρα πριν από τις 22 που είναι το Eurogroup και δεν έχουμε πάρει λύση για το χρέος. Θα τα ψηφίσετε χωρίς να υπάρχει λύση για το χρέος. Αυτή είναι η ερώτηση. Προφανώς θα τα ψηφίσουμε για να πάρουμε τη λύση για το χρέος. Δεν την καταλαβαίνετε την απάντηση. Και αν δεν την πάρετε στη συνέχεια, πολύ απλά το έχω θέλετε δηλώσει, να σας θυμίσω. Το έχω δηλώσει ευθαρσώς. Θέλετε να σας θυμίσω το 2012 τι μας έλεγε η κυβέρνηση ξανά. Δεν θα εφαρμοστούν, κύριε Χατζηνικολάου, αν δεν πάρουμε τη λύση για το χρέος. Αφού θα τα πολύ απλό. Αλήθεια. Μια κυρίαρχη κυβέρνηση δηλαδή δεν μπορεί να παίρνει πίσω κάτι το οποίο έχει ψηφίσει αν δεν τηρείται συμφωνία. Μάλιστα. Ή θεωρείτε ότι δεν το έχω ξανακάνει. Αν δεν λοιπόν έχουμε δέσμευση για το χρέος, θα πάρθουν πίσω τα μέτρα που θα έχουν ψηφίσει. Από ποια κυβέρνηση? Είπε κυρίαρχη, γέλασε κάθε πικραμένος, το προσπερνάμε αυτό. Όχι, πώς θα το προσπεράσουμε αυτό. Αυτό είναι το πιο κωμικό. Όχι. Το άλλο πιο κωμικό, γιατί συνδέεται με ένα παλιό άνθρωπο. Ότι θα τα ψηφίσουμε, αλλά δεν θα τα εφαρμόσουμε. Ναι, αν δεν μας κάνουν το χατήρι για το χρέος, γιατί είμαστε μια κυβέρνηση εδώ που κρατάμε αυτό το αν. Αν δεν συμμορφωθούν οι άλλοι για το χρέος, αυτά τα μέτρα δεν θα ισχύσουν. Πάλι ο Χατζηνικολάου. Πάλι ο Αλέξης Τσίπρας πριν 3 χρόνια είχε ρωτηθεί. Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο πάντα υπάρχει η πιθανότητα σε αυτή τη διαπραγμάτευση να ακούσετε όχι. Ξέρω ότι αυτή η ερώτηση σας έχει τεθεί μερικές χιλιάδες φορές. Σας απαντώ. Ρωτώ, είναι το δημοψήφισμα σε αυτή την περίπτωση μια λύση? Κύριε Χατζηνικολάου, σας απαντώ ευθέως και με απόλυτη ειλικρινία και σταθερότητα σε αυτό που λέω. Εάν ακουστεί η λέξη όχι, εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Να τελειώνουμε με αυτά. Όσο λοιπόν εφαρμόστηκε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης στο όχι των δανειστών τότε, έτσι θα πάρθουν πίσω και τα μέτρα στο όχι το τωρινό για το χρέος. Περίμενε, είμαι μπορεί μπαθείς. Να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, όχι ακόμα όμως. Πας καλά. Γιατί έχει λήξει, επειδή είναι παλιό. Ναι, ναι. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης υπόθηκε μόνο για να μείνει στον αέρα και στα χαρτιά. Και να μην ταξιδέψει Αθήνα καν. Έφτασε. Να μείνει σε Αθήνα. Πήγε στους συνταξιούχους, πήγε. Α, ναι, ναι. Εκείνο. Αλλά σε αυτά τα αν που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας, ξέρουμε όλοι από πριν την απάντηση. Είναι περιττή η ερώτηση. Ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνει. Και δεν είναι καθόλου κυρίαρχη αυτή η κυβέρνηση, όπως δεν είναι καμία ελληνική κυβέρνηση. Θα χρωστάει 300 δισεκατομμύρια και παρακαλάει για το αν θα αλλάξει ένα 0, τόσο στον ένα φόρο ή στον άλλον, ή αν θα αλλάξει ένα κόμμα, ζητιανεύει να δώσει, να πετάξει ένα ψίχουλο από εδώ και από εκεί. Ισχυρή και κυβέρνηση. Προηγούμενη. Κάτσε το κυρίαρχη. Έχουμε δει κυρίαρχη κυβέρνηση. Και εγώ δεν ξέρω από πότε έχουμε δει κυρίαρχη κυβέρνηση. Όχι, όταν έχει εκχωρήσει όλε τι κυριαρχίε, μπορεί να λέγεσαι κυρίαρχη κυβέρνηση. Όχι από τότε που έγινε ελληνικό κράτο. Δεν υπάρχει κυρίαρχη κυβέρνηση. Πριν μπορεί να υπήρχε. Ή μετά, άμα λήξει αυτό το κράτο, μπορεί να υπάρξει μια κυρίαρχη κυβέρνηση. Τέτοια πάντως, ειδικά τα τελευταία χρόνια και ειδικά στο μνημόνιο. Ο καθένα το καταλαβαίνει. Χώρα που χρωστάει, τι κυρίαρχη μπορεί να είναι. Εν πάση περιπτώσει, άστον όμως, μην το χαλάσουμε, να νομίζω ότι είναι ο πρωθυπουργός μιας κυρίαρχης κυβέρνησης που κάθεται στο Μαξίμου με τους επιτελείς, Φλαμπουράρης, Καρανίκας κλπ. Και ναι, ναι, αυτό. Από πού να το πιάσει. Και Τζανακόπουλο. Ναι, ξέχασα. Και αποφασίζουν όλοι μαζί την κυριαρχία. Σήμερα θα αποφασίσουμε κυρίαρχα. Την κυριαρχία που έχουμε. Βρήκε τα λεφτά της εγγύησης ο Άκης Χατζόπουλος. Ναι, ναι, που φυλακίζεται νομίζω μέσα στη μέρα. Βρέθηκε κάποιος, όπως έλεγε η Βίκη Σταμάτη. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι αποστολής. Όχι μονάχοι, αλλά δίνουν και 200 χιλιάρικα. Ναι. Εσύ δεν θα τα δίνεις για έναν σοσιαλιστή κορυφαίο. Εγώ θα τα δίνω. Ωραία. Βρέθηκε κάποιος που τα είχε. Ναι. Και τα δίνει για να αποφυλακιστεί ο Άκης. Χωρίς γιατί... χορηγό. Δηλαδή θα βγει με την μπλούζα αυτού του κάποιου. Τοποθέτηση προϊόντα. Τοποθέτηση προϊόντα. Δεν ξέρω αν φοράει μπλούζα. Βλέπεις, φοράει Παναθηναϊκό Superfoods. Αν ο Άκης είχε χιούμορ, δεν ξέρω τώρα τι κατάσταση είναι η υγεία του και όλα τα υπόλοιπα. Έπρεπε να βγει με ένα σύνθημα. Ξέρω εγώ, σοσιαλισμός. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Είναι του Γιάννου αυτό το σύνθημα, αλλά νομίζω κολλάει και στον Άκη. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Βίβαλα σοσιαλισμό και τέτοια. Ναι, και τέτοια. Είμαι κολοδάχτυλα. Τάκ, εντάξει. Όχι, αυτό δεν χρειάζεται. Mm. Δεν χρειάζεται να πικάρουμε το λαό. Ναι, ναι, όχι. Αλλά να χτυπήσει την πολύ ευαίσθητη χορδή του σοσιαλιστικής ανασυγκρότησης και προοπτικής. Τώρα που θα φύγει, το βράδυ θα κοιμηθεί στη Διονυσία Ροπαγή του. Νομίζω όχι, αυτό το σπίτι δεν είναι πια. Τι το δώσανε. Νομίζω. Το πήρε το γελάσο. Έγινε δίμευση. Δεν ξέρω. Α. Δεν το ξέρω. Νομίζω κάτι είχε γίνει μετά. Σε κανένα παλιωδιάρι στον Κολονό. Εντάξει, μπορεί και άστεγος, τι να σου πω, στην κλάθη μόνος. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι, εντάξει. Ενδιαφέρεσαι. Όχι, δεν ξέρω, μην το συναντήσω κανένα συσίτιο γι' αυτό. Πηγαίνεις στα συσίτια. Για άλλους λόγους. Α, για άλλους λόγους. Μαγειρεύω. Εσύ είσαι από αυτούς. Ό,τι μπορούμε. Με Αλέξη Τσίπρα να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος, να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, γιατί έδωσε πολύ υλικό από την προχθεσινή συνέντευξη, οπότε είναι λογικό να υπάρχει και διάδραση. Η φορολογία πολύ είναι υψηλή ίδια, φορολογία. Ίδια και λίγο περισσότερη από ό,τι ήταν πριν. Όταν... λίγο, ελάχιστα. Ο σύζυγός μου έχει να δουλέψει 2 χρόνια. 2 χρόνια έχει να μου φέρει ημεροκάματα στο σπίτι, το λέω και κλαίω. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Δεν υπάρχει πια αξιοπρέπεια. Υπάρχει ένα τσαλάκωμα. Και αυτοί που ζούσαν αξιοπρεπέστατοι χρωστάνε όλοι. Η φορολογία πολύ είναι υψηλή ίδια, φορολογία. Ίδια και λίγο περισσότερη από ό,τι ήταν πριν. Λίγο, ελάχιστα. Άμα μένει με ενίκιο, με 2 παιδιά και με τους φόρους που έρχονται, πώς θα τα βγάλει. Εκτόσεις και στα βασικά. Και οι φόροι είναι παραπάνω. Από αυτά που βγάζει. Αναγκάζεται να κόψει πλέον και από την τροφή του. Σιγάρα, παιδιά. Φέτος το Πάσχα, εγώ κυκλοφόρησα, βγήκα έξω. Είδα τη μεγαλύτερη έξοδο που είχε γίνει ποτέ. Ρώτησα 20 εργαζόμενους και μου είπαν πήραν ένα κοτόπουλο και δεν είχαν λεφτά να πάρουν κρέας να φάνε. Σιγάρα, παιδιά. Έχει δημιουργηθεί νέα γενιά πτωχών. Φέτος το Πάσχα, εγώ κυκλοφόρησα, βγήκα έξω. Είδα τη μεγαλύτερη έξοδο που είχε γίνει ποτέ. Τι θα γίνει, φορκατηγίδα μεγάλη, φόρη. Έχουμε κυβέρνηση αριστερά, αγαπητέ του λαό. Θα ψηφίσουμε και μήνα. Δεν πειράζει, ας πούμε και κάτι θετικό. Ας πούμε και καμιά θετική είδηση. Η πρόβλεψη ακόμα και του κακούδουνου το του 17 η πρόβλεψη είναι και του κακούδουνου του είναι για πάνω από 2% ανάπτυξη το 17. Που πού έρχεται που μου κόψαν 180 ευρώ σήμερα και τρελάθηκα. Δεν βλέπετε δηλαδή την οικονομία μας να φτιάχνει. Αστιεύεσαι παιδί μου τώρα. Σιγάρα παιδιά. Και φτώχεια να λέτε. Ότι ήρθε, όχι ανάπτυξη. Σιγάρα παιδιά. Τώρα δεν έχουμε να φάμε μωρέ, μας δουλεύουνε. Σιγάρα παιδιά. Θέλω να μου απαντήσεις αυτό το quiz, θα ακούσουμε λίγο αυτό το μουσικό θέμα και okay. Θέλω να μου πεις τι σου θυμίζει σε 40-50 δεύτερα. Τι σου θυμίζει. Καλά, βρε νούμερο. Το survivor μας έβαλες να ακούσουμε. Είναι survivor αυτό. Τι είναι. Είναι survivor. Όχι. Δεν σπανδάκι. Όχι. Δεν μπορούσε. Survivor μας έβαλες να ακούσουμε. Είναι μουσική survivor, έτσι. Το ξέρετε όλοι ως μουσική survivor. Να ακούσουμε λίγο για να το θυμηθούμε όλοι. Λοιπόν. Εγώ και Πασόκ το έλεγα. Τα καλά χρόνια. Αυτό είναι από μια ταινία. Τίτλος της Γκερνίκα. Γκουέρνικα. Ναι. Σαν χτες, 70 χρόνια πριν. 100. Όχι 70, 70, 100. 70 χρόνια πριν, το 1937, Έγινε ο βομβαρδισμός της Γκουέρνικα. Γκουέρνικα, όπως την ξέρουμε, Γκουέρνικα. Και η, την ξέρουμε όλοι από τον πίνακα, από τον περίφημο πίνακα του Πικάσο, ναι, πάντως είναι ένα κέρατο εδώ, ένα κεφαλική, ναι, όλα ένα πόδι αλλού. Ένα μοναδικό, και η ιστορία του πίνακα έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ένα μοναδικό συμβάν πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί στα μέσα του εμφυλίου πολέμου στην Ισπανία, η Γκουέρνικα είναι μια πόλη έξω από τον Μπιλμπάο, βάσκη, πήγανε γερμανικά σε συνεργασία με κάποιους Ιταλούς αεροπλάνα, ο Χίτλερ έστειλε τότε βοήθεια. Και βομβάρδισαν μια πόλη που δεν ήταν στρατηγικός στόχος, δεν είχε όπλα, είχε απλούς πολίτες. Επειδή είχε μια ισχυρή αντίσταση εκεί και είχαν καταφύγει και πολλοί εχμάλωτοι, όχι εχμάλωτοι, πολλοί πολεμιστές. Ένα όπλο είναι και αυτό, η αντίσταση για αυτό ήταν θέμα. Ναι, και την ισοπαίδωσαν. Ναι. Την ισοπαίδωσαν με τραγικές εικόνες, περιγραφές, πάνω από 1000 νεκροί. Και αυτό ενέπνευσε και τον Πικάσο. Και άμαχοι, όχι τώρα. Άμαχοι, γυναικόπεδα κανονικά. Και ήταν το πρώτο παράδειγμα που οι Ναζί βομβάρδιζαν μια πόλη που δεν συμμετείχε σε πόλεμο, γιατί μετά έγινε παντού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα σε πάρα πολλές γωνιές, πάρα πολλά χωριά. Αυτή είναι η μουσική της ταινίας και ακόμα γίνεται, όχι στην Ευρώπη. Να κατουρίσουν λίγο την περιοχή. Είναι η σειρά της Μέσης Ανατολής τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι που ακούμε κάθε βράδυ, φίλοι, φίλες και αγαπημένα μας παιδιά, να ξέρετε ότι προέρχεται από μια ταινία. Δεν έχω δει την ταινία, δεν ξέρω αν είναι καλή ή όχι, αλλά που αποτυπώνει αυτό το σπαραγμό. Και τώρα εμείς το βλέπουμε στο ατύχημα του μισθοφόρου και στην προσπάθεια του Ντάνου να ανέβει στο εμπόδιο. Όχι, δεν το βάλανε εκεί. Είναι στα αθλήματα αυτό, παίζει μετά. Οπότε όλα μαζί. Όλα μαζί κανονικά. Άντε να βγάλεις άκρη. Το ακούει κάποιος, θα λέει survivor. Γι' αυτό, αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας, ότι υπάρχει υπόβαθρο. Άρα. Υπόβαθρο σε ποιον? Στο Survivor. Στο Survivor υπάρχει μια ποιότητα από την, κάτω, είναι από την ταινία. Κάτω. Από την Γκουέρνικα και την κορυφαία αυτή τη στιγμή της ανθρωπότητας για να το κάνουν ο Ντάνος πώς θα πηδήξει την τραμπάλα. Ναι, ο Ντάνος. Καλά, εντάξει, και οι υπόλοιποι δεν είναι μόνο ο Ντάνος επειδή είναι εμβληματική προσωπικότητα. Αυτά λοιπόν, γιατί έχει ημέρα και σημερινή και επέτειο και σήμερα. Ποιο είναι το υπόβαθρο? Συνδυασμός. Ναι, η επέτειος έχει 27 Απριλίου 1941. Ποιοι ερχόντουσαν, ποιοι μπαίνανε στην Αθήνα, ποιοι μπαίνανε, θυμάσαι? Ποιοι μπαίνανε, Οι Γερμανοί μπαίνανε. Καλώς τους Γερμανούς, τους φίλους μας. Σαν σήμερα είχαν έρθει. Δεν βγήκαν, αυτό είναι το θέμα, μπήκανε. Θα πω το είναι αντίθετο με την έξοδο του Τσίπρα που είδε. Εδώ είχαμε είσοδο και μείνανε. Ναι. Και μείνανε με διάφορους τρόπους. Θα πω και το κλασικό. Τότε ήρθαν με τάγκς, στην πορεία ήρθαν με μπάνκς. Έχει υποθεί χιλιάδες φορές, αλλά αξίζει να λέγεται. Δεν το λέω ως δικό μου. Και ως κλασικό εικονογραφημένο. Τρομερό. Ήταν Κυριακή τότε, 27 Απριλίου του 1941. Οι αρχές της πόλης υποδέχτηκαν τους Γερμανούς αξιωματικούς και την πομπή που προπορευότανε ήταν ο Γερμανός αξιωματικός Χέρμαν Φον Σέφεν στο καφενείο Παρθενών, το οποίο βρισκόταν στη συμβολή Κηφισίας και Αλεξάνδρου Σαμπελόκηπου στο σημερινό κτίριο με το νούμερο 6 της οδού Κηφισίας. Και δήλωσαν ότι η Αθήνα είναι ανοχήρωτη πόλη, σας την παραδίδουμε, πάρτε την. Σε καφενείο έγινε η παράδοση. Τίποτα τυχαίο. Από τότε, ναι, μέσα στα καφενεία. Παραδόθηκε όλη η χώρα. Να ακούσουμε ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών τότε τι μετέδιδε. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές, προσοχή. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Αυτά τότε με τα κατάκλειστα σπίτια, ο ραδιοφωνικός σταθμός και τα μηνύματα όσο ακόμη ήταν ελεύθερος. Μετά ήρθαν οι Γερμανοί, βρήκαν πολλούς φίλους, εδώ είναι η αλήθεια. Βρήκανε και εχθρούς βεβαίως, πάρα πολλούς, και στην πορεία έγιναν ακόμη περισσότεροι εχθροί και οργανώθηκαν αυτοί οι εχθροί. Και τον αντιμετώπισαν τον Γερμανό κατακτητή με μεγάλη αποτελεσματικότητα, τέτοια που να μιλήσουν ξένοι ηγέτες και να λένε ακόμη και σήμερα να συζητιέται το κίνημα αντίστασης που φτιάχτηκε τότε στην Ελλάδα κατά των φίλων Γερμανών. Υπήρχαν και πολλοί φίλοι τότε εδώ Έλληνες. Συνήθως με κουκούλα κυκλοφορούσανε. Ναι, ναι. Ντρεπόντουσαν και οι ίδιοι. Τώρα κυκλοφορούν με γραβάτα. Τώρα με γραβάτα, ναι, κανονικά δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Δεν θα σου λέγεται να κοροϊδευόμαστε τόσα χρόνια. Σκάς με την κουκούλα. Κάνε, την κουκούλα κάνε, δεν με ξέρουν. Ναι, ξέρουν. Εδώ χαράζουν και στα μπράτσα τους τους αγγελωτούς σταυρούς. Το σύμβολο των. Ή στα μυαλά τους ακόμα χειρότερο κάποιοι άλλοι που δεν τα κάνουν στα μπράτσα τους. Έτσι λοιπόν, οι δύο Ελλάδες τότε, ευτυχώς οι πολλοί και δυστυχώς οι λιγότεροι, εκφράστηκαν με δύο όρκους. Να τους θυμηθούμε, έχει μια αξία. Ο πρώτος. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων του των όρκων, ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ονοτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστός άπασας τας ανατεθισόμενας μου υπηρεσίας και θα υπακούω ανεφόρον εις τας διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων. Αυτός είναι ο ένας όρκος. Τα λέει όλα, δεν χρειάζεται καμία επεξήγηση και τώρα είναι ο άλλος. Ο όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας, για τις ελευθερίες του λαού μας και ακόμα να είμαι πιστός και άγρυπνος φρουρός προστασίας στην περιουσία και το βιός του αγρότη. Δέχομαι προκαταβολικά και την ποινή του θανάτου ανατιμάσω την ιδιότητά μου ως πολεμιστής του έθνους και του λαού και υπόσχομαι να δοξάσω και να τιμήσω το όπλο που κρατώ και να μην το παραδώσω εάν δεν ξεσκλαβωθεί η πατρίδα μου και δεν γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του. Αυτός είναι ο άλλος όρκος. Μια ανατριχίλα σε πιάνει και με τα δύο. Ναι. Για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους εννοείται. Ναι. Κοίτα, εδώ μες στον όρκο του Ελλάς έχω μια ένσταση γιατί λέει δεν θα παραδώσω το όπλο μου αν ο λαός δεν γίνει κυρίαρχος στον τόπο του. Έγινε. Όχι, και το παραδώσαμε, λες. Ναι. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι. Ναι. Είναι ένα θέμα. Δεν έγινε κυρίαρχος στον τόπο του. Η ελπίδα λίγο. Η ελπίδα θα την. Ναι, ας υπάρχει. Ας υπάρχει. Αν και τελευταία φορά που την είδα έβλεπε Survivor. Και η ελπίδα. Σου λέει δεν θα πεθάνω. Όχι, θα δω Survivor κι εγώ. Τουλάχιστον. Εδώ προσφέρουμε έργο. Χριστίνα Θεμοπούλου, ναι, μια Κροάτρια. Λέει ανοίγω την τηλεόραση μόνο Δευτέρα και Τρίτη κοντά στις 11 στον Α. Να δει Ελληνοφρένεια τηλεοπτική. Εντάξει. Προχθές έμαθε τον Τάνο. Δεν το ήξερε. Σήμερα έμαθα και το soundtrack του Survivor. Όλα θα τα μάθω σιγά σιγά. Είδες πώς λειτουργούμε υποστηρικτικά. Όχι, είναι εκπαιδευτικό ραδιόφωνο. Και η εκπομπή γενικότερα, και τηλεόραση και, και ραδιοφωνική. Ναι. Να μείνουμε όμως στα όσα έφερε η μέρα, γιατί έφερε και κακουχίες. Τις έχουμε μάθει, τις έχουμε πληροφορηθεί. Κάποιοι τις έζησαν, τις τιμούνται ακόμη και σήμερα, παρά τα χρόνια. Κάποιοι πέρασαν πολύ δύσκολα εκείνες τις εποχές. Να ακούσουμε γιατί. Εγώ που θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα, όταν το βράδυ που κοιμόμουν μαζί με τον Μακαρίτη, τον αδελφό μου, το βράδυ δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε, το βράδυ δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε από τις φωνές των ανθρώπων, πεινάω γύρω μου. Ξέρεις τι είναι να μην μπορείς να κοιμηθείς, επειδή οι άλλοι πεινάνε διπλανοί. Και φωνάζουν. Και φωνάζουν. Δεν γίνεται να μην φωνάζουν. Δεν τραβά πίνα και στην ησυχία σου. Έχει ακούσει τον Τάνο και του άλλου να πεινάνε. Πεινάνε να φωνάζουν. Δεν φωνάζουν. Πάνε και ανταλλάσσουν. Σα πάνε στα αθλήματα. Α, ναι, έκαναν αθλήματα. Μα δεν άφηναν το Μητσοτάκη. Ήρθε κατοχή και έχει να θυμηθεί αυτό ο Μητσοτάκης από την κατοχή. Ότι δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Είναι δεν και το άλλο με τι βόμβε που έσκαγε μια βόμβα προ μια πριν. Είναι τόσα, δεν είναι λίγα. Είναι θέματα. Ναι, ναι, επειδή και στο Παρίσι εκείνα τα χρόνια εύκολα δεν ήταν. Όχι, μετά πήγε στο Παρίσι. Α, ναι, μετά πήγε. Μην τα βλέπουμε. Θέλω να μείνουμε λίγο στο 40. Είμαστε στο 40, ναι. Πού ήταν στο 40 εδώ. Εδώ δεν ακούς. Δεν άκουσα που είπε στην Κρήτη. Και στην Κρήτη και εδώ ήταν. Παντού ήταν. Εδώ στην Αθήνα ήταν. Και ζούσε ένα δράμα. Πεινάγαμε στην Αθήνα. Θεέ μου, θεέ μου. Το 41 ειδικά, ναι, λίγο. Ζούσε ένα δράμα και αντί να σε συνεπάρει το δράμα του ανδρός που δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Σου έχει τύχει να μην μπορείς να κοιμηθείς επειδή φωνάζουν οι άλλοι. Μήπως γλίστραγες στα σεντόνια από τις σατέν κόκκινες τσάμες. Μήπως είναι ικανός να φέρει και την αστυνομία στους άλλους που φώναζαν. Καλά θα έκανε. Κάποιοι δίπλα πεινάνε και δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε. 100 εκεί, ελάτε σας παρακαλώ να ψοφήσουν, παρακαλώ. Και ξέρεις γιατί. Γιατί και τη μέρα, τη διάρκεια της μέρας, περνούσε επίσης δύσκολα. Δεν ήταν μόνο οι νύχτες του Μητσοτάκη το βράδυ, τα χρόνια της κατοχής. Και τη διάρκεια της μέρας περνούσε επίσης δύσκολα. Εγώ πώς ζούσα εκείνη την εποχή. Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίτια. Σε τρία συσίτια. Διότι ήμουν δικηγόρος, είχα πάρει και την άδεια χατηρικός, διότι είχα υπηρετήσει στα σύνορα. Ήμουν κριτικός, στρατιώτης κριτικός, ο οποίος είχα μείνει. Και είχα και ένα τρίτο συσίτιο φοιτητού. Εκείνη την εποχή τα συσίτια έδιναν φασολάδα. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες. Και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα 11 μήνες. Κατάλαβες. Mm. Πεθάνανε. Πώς να μην φωνάζουν οι άλλοι ότι πεινάνε. Άλλε δύο δεν θα φωνάζανε πάντως. Yeah. Για δύο φασολάδες, άμα είχαν φάει άλλοι δύο, δεν θα φωνάζανε. Στην Αθήνα της κατοχής εκείνο το χειμώνα υπολογίζονται δεκάδες χιλιάδες νεκροί. Ο χειμώνας 41. Yeah. Και έχουμε εδώ τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος έτρωγε τρία συσίτια. Τρία. Και το λέει μετά από χρόνια, το θυμάται. Ότι ήταν τρία, γύριζε με ένα κουτάλι για να μην χάσει κιόλας. Έκανε αποθήκευση. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Δεν ήξερε τι θα έρθει τώρα, γιατί σαν τα σκιουράκια που βάζουν δύο-τρία βελανίδια μέσα. Έτσι, έκανε αποθήκευση για να έχει. Δεν ξέρει τι θα έρθει την ημέρα, τι θα ξημερώσει. Θα έχουν και αύριο τρεις φασολάδες. Πέρασαν 11 μήνες όμως έτσι. Μην έρθει καμιά πείνα και φωνάζω δίπλα, δεν αφήνω κανέναν άνθρωπο να κοιμηθεί. Το έκανε για τους άλλους. Το έκανε για τους άλλους. Εγώ δεν θα ενοχλώ εγώ. Γιατί δεν γίνω εγώ σαν και εσάς. Όχι. Ήταν νοικοκύρης. Έχει μια αξία έτσι λοιπόν. Να καταλάβουμε, να τα ακούμε εμείς οι νεότεροι, ότι ζήσανε κάποιοι άνθρωποι πολύ ιδιόμορφα και πολύ δύσκολα στα χρόνια της κατοχής. Μόλις δύο παραδείγματα από έναν άνθρωπο. Ναι. Η μέρα του δύσκολη να τρώει τρεις φασολάδες χωρίς λάδι. Εδώ με λάδι τρώει. Την τρώει και δεν τρώγεται. Δεν τρώγεται χωρίς, δεν τρώγεται χωρίς λάδι. Δεν κόλλησε καταρχήν. Πώς την κάνανε. Εντάξει. Θέλανε λίγο λαδάκι. Κάτι. Ναι, άμα δεν είχανε. Άμα δεν είχανε. Κάποιοι θα είχανε. Γυρολαδάδες τι κάνανε. Άλλοι τρώγανε μόνοι τους. Άλλοι δεν είχαν καν και φασολάδα. Οπότε. Και δεύτερον, το βράδυ που δεν μπορούσε να κοιμηθεί για τους γνωστούς λόγους που μόλις μας περιέγραψε. Αυτά για τη σημερινή ημέρα. Τι θυμόμαστε τα τελευταία χρόνια. Περασμένες δεκαετίες. Η Ευρώπη έχει ξεφύγει από αυτά. Μακριά. Έχει ξεφύγει από πολύ αυτά. Μακριά. Ευτυχώς. Οι λαοί έβγαλαν ένα τουλάχιστον συμπέρασμα. Δεν πεινάνε αυτές οι οικογένειες. Τουλάχιστον έχει σώσει αυτές οι οικογένειες η Ευρώπη. Δεν είναι λίγο. Συσίτια υπάρχουν πάλι πριν. Συσίτια υπάρχουν. Ευρώπη, ναι, ναι, πάρα ναι, ναι, πολλά. Λάδι θα σε υπάρχει. Σε καιρό ειρήνης. Λάδι τώρα. Φαντάζομαι θα μπαίνει πια. Σε κάθε χώρα, σε κάθε πρωτεύουσα, συσίτια, χιλιάδες, εκατομμύρια αν τους μαζέψει όλους μαζί, τρώνε από συσίτια. Στην Ευρώπη και έχουν περάσει και 70 χρόνια από τότε. Μπορεί να έχει καλό μάγειρα, δεν ξέρεις. Τα συσίτια. Να προτιμάνε για αυτόν τον λόγο. Δεν έχει πάει εκεί ο νους μου. Που θα πας στο Δουράμπε ή θα πας στο Συσίτιο. Που είναι και μακριά, που να τρέξει και μακριά. Στο όπου οπότε πηγαίνεις κάπου. Στο Συσίτιο της γειτονιά σου. Κάπου πιο κοντά. Και το καλό είναι ότι δεν υπάρχει ξανά η πιθανότητα να ξαναγίνουν στην Ευρώπη αυτά. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Τα λύσαμε. Έχουν βγει συμπεράσματα στους ανθρώπους. Οι πολιτικές ηγεσίες κάνουν τα δέοντα ώστε να μην ξαναφτάσει η ανθρωπότητα, η ευρωπαϊκή και οι υπόλοιποι, ξανά σε τέτοια διέξοδα και τέτοιες επιλογές. Και κυρίως δεν μισεί ο Ευρωπαίος. Αυτό. Επειδή το πλήρωσε το μίσος με εκατομμύρια νεκρούς. Δεν μισεί, δέχεται, έχει ανοιχτό μυαλό, ανοιχτούς ορίζοντες, έχει βγάλει συμπεράσματα. Είναι καλά αυτά, πρέπει να τα τονίζουμε. Και γι' αυτό ενώθηκε η Ευρώπη κιόλας. Είμαστε σε μια ενωμένη Ευρώπη. Αφού λέγεται Ενωμένη Ευρώπη, άρα ενώθηκε. Έτσι λοιπόν, μια Μάρλεν Ντίντριχ. Νομίζω μπορεί να μας πάει. Α, δεν το έχουμε βάλει, θα το βάλουμε μετά το τραγουδί. Θα το βάλουμε μετά. Να μείνουμε λίγο στα του. Στην Γερμανία. Όχι, όχι. Στην σημερινή επέτειο. Α. Επειδή τότε ήρθαν. Μήπως πούμε και τα ζώρια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Που ο πατέρας του. Που ήταν πολιτικός κατούμενος και ο Κυριάκος. Προχθές που είχαμε πάλι επέτειο. Επειδή ήρθαν οι Γερμανοί και έκαναν εδώ αυτά τα ωραία που έκαναν σε χωριά, σε κόσμο, τα ξέρουμε. Εμείς όλοι οι νεότεροι τα αποκαλούμε γερμανικές αποζημιώσεις και ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και άλλοι έχουν πει όλα αυτά θα τα διεκδικήσουμε και προχθές μάλιστα στη συνέντευξη απάντησε ξανά τον ρώτησε ο Χατζηνικολάου μέσω ενός ερωτήματος ακροατή και έδωσε μια απάντηση πάλι για τις γερμανικές αποζημιώσεις αφού είπε ότι η Μέρκελ τώρα είναι πολύ γοητευτική από κοντά. Έτσι λοιπόν. Πρέπει να γίνει μια αποκατάσταση. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τις έχουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις στο νου μας και πάμε στις διαφημίσεις με αυτό. Η γερμανική κυβέρνηση μας διαφωτίζει τι ακριβώς συνέβη τότε. Η κυβέρνηση της Γερμανίας αποκαθιστά την αλήθεια στα περί γερμανικών αποζημιώσεων και άλλες ανακρίβειες που λέγονται. Η κατοχή ήταν η πιμορφωτική εκδρομή της Wehrmacht στην όμορφη χώρα σας. Οι καταστροφές στα χωριά ήταν ανακαίνιση στα χαμόσπιτα της επαρχίας. Οι πυρκαγιές σε χωράφια και σοδιές ήταν έργα οδοποιίας στα κακοτράχαλα βουνά της χώρας σας. Ο λοιμός του χειμώνα του 41 ήταν διατροφολογική παρέμβαση από έμπειρους γερμανούς διαιτολόγους στους παχύσαρκους Αθηναίους της εποχής. Τα μπλόκα ήταν τροχονομική ρύθμιση της κυκλοφορίας. Οι εκτελέσεις ήταν πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από τη μίζερη ζωή. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι ντοκιμαντέρ. Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Έχουμε κυβέρνηση αριστεράς, αγαπάει το λαό. Θα ψηφίσουμε στην πείνα. Δεν πειράζει, ας πούμε και κάτι θετικό. Θα ψηφίσουμε στην πείνα. Ας πούμε και καμιά θετική είδηση. Το καλύτερο μέτρο που έχει ληφθεί για συνταξιούχους. Να ψοφήσουν από την πείνα. Ναι. Τελειώνουν και τα βάσανα και όλα. Και θετικό. Και περισσεύουν λεφτά για όλους τους υπόλοιπους και ξυγιώνεται τα ταμεία. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Δώσει εισφορές, αφού δεν φτάνουν οι εισφορές, είναι οι εργαζόμενοι λιγότεροι λόγω της ανεργίας και όλων των υπόλοιπων, δεν θα υπάρχουν συνταξιούχοι. Σωστό. Μόνο μην παραπάρουν λεφτά όλοι οι υπόλοιποι, μην πάρουν τόσα. Όχι, ναι. Δεν θα πάρουν γιατί δεν πρέπει να κακομαθαίνει ο άνθρωπος. Ναι, ναι, θα πάνε αλλού τα λεφτά. Που ξέρουν και δεν κακομαθαίνουν. Στην ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη. Στις επενδύσεις. Πού. Ναι, όταν λέμε ανάπτυξη και επενδύσεις, πού πάνε τα λεφτά. Στη σε σένα. Γερμανία. Πού. Στο Σόιμπλε. Στον επενδυτή στον και επενδυτή. Σε αυτόν που αναπτύσσει. Ναι, ναι, εκεί. Ξέρουμε εμείς. Ή στις τράπεζες, άμα χρειαστεί κάτι. Στις τράπεζες θα πάνε έτσι κι αλλιώς. Στις τράπεζες πρώτα για να δανειοδοτήσουν αυτό που θα κάνει την επένδυση. Εννοείται. Πώς θα κάνει την επένδυση από την τσέπη του. Όχι, μια σειρά έχουν όλα. Βέβαια. Δεν μπορεί τα ID έτσι. Μα έτσι είναι νόμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς κάνουμε επενδύσεις. Παίρνουμε δάνειο από την τράπεζα. Βρίσκουμε τράπεζα. Παίρνουμε δάνειο, κάνουμε την επένδυση και τα έσοδα που βάζουμε στους πολίτες να μας δίνουν, αποπληρώνουμε το δάνειο κτλ. Κτλ. Ναι, ωραίο είναι αυτό. Ωραίο και βολικό. Έχει αλλάξει πίστα το σύστημα, όλο να ξέρεις. Και την λέξη πίστα δεν την λέω εγώ ή δεν μου ήρθε έτσι εμένα, δεν είμαι εγώ των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Είναι ο αρμόδιος για την ηλεκτρονική πολιτική δορυφόρους της κυβέρνησης, ο Νίκος ο Παπάς. Τώρα που πραγματικά η διαπραγμάτευση και η συζήτηση με τους θεσμούς έχει αλλάξει πίστα, τώρα που αποτυπώθηκαν τα πραγματικά νούμερα της ελληνικής οικονομίας και πήρε ο άνεμος τις εκτιμήσεις ότι δεν θα πιάναμε τους στόχους, την προπαγάνδα ότι θα είχε ενεργοποιηθεί ο κόφτης, την προσδοκία ορισμένων για αδιέξοδο και καταστροφή, τώρα ας ξανασκεφτούν όλοι και την πολιτική του στρατηγική. Ο Σούπερ Παπάς. Ο Σούπερ Παπάς. Ο Σούπερ Παπάς σούπερ... άλλαξε πίστα. Διτό το Σούπερ Παπάς. Γιατί? Ακούσαμε έναν παπά πολύ σούπερ. Δηλαδή ναι. Μοιάζει σαν ένα παπάτσα. Εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων. Έχω ευχάριστα νέα από τον χώρο του πολιτισμού. Και ευτυχώς δηλαδή μετά τον Ιάκος. Και της ανάπτυξης. Δεν είναι μόνο ο πολιτισμός. Ναι, είναι και της ενέργειας. Ναι, ναι, ναι, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται για τη ΔΕΗ τελευταία. Όντως έχουμε μια πολύ σημαντική ενέργεια στην ενέργεια. Η ΔΕΗ προσέλαβε καλλιτεχνικό διευθυντή για τη χοροδία της ΔΕΗ. Ναι. Ναι, με 15.000 ευρώ το χρόνο για 8 μήνες. Ναι. Για να μάθει τη χοροδία να τραγουδάει, ξέρω εγώ. Τι έτσι, αν μια χοροδία. Ο, ένα ερείτες. Θα μας ευρωλήσει κολλό, θα τραγουδάνε παρέα. Και τον προσέλαβε ή ψάχνει να βρει καλλιτεχνικό διευθυντή. Έχει κάνει διαγωνισμό, άρα, νομίζω και θα βρεθεί. Άρα είναι ανοίχτο, το λέμε και εμείς εδώ. Ολοκληρώθηκε, λέει στις 10 Απριλίου. Άρα δεν βρέθηκε. Ξέρω το όνομά όμως. Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της χοροδίας της ΔΕΗ, ΔΕΔΙΕ. Ναι. Θα παρέχει υπηρεσίες για 8 μήνες. Μπράβο. Έχει 1875 ευρώ το μήνα. Εντάξει, έχει να μπορεί να είναι μεικτό. Καταρχήν μπορεί να είναι μεικτό. Ναι, και έχει να διευθύνει τη χοροδία της ΔΕΗ. Δεν μπορεί να είναι τώρα ότι να. Δεν είναι και απλό. Όχι. Δεν είναι. Ξέρω, οι άνθρωποι τι είναι. ΔΕΙΤΖΙΔΕΣ είναι. Δηλαδή δεν του παίρνει από το talent show. Από τη ΔΕΗ του παίρνει. Αν δεν κάνει χοροδία, εύκολο είναι. Όχι. Ωραία είναι αυτά γιατί προχωράει ο τόπος και ασχολείται με τα σημαντικά. Δεν χάνουμε. Το κέφι μας, τον πολιτισμό. Δεν σταματάει ο πολιτισμός. Αυτό έχει σημασία. Κρίση, δεν μας κόψει και τον πολιτισμό. Όχι, γιατί οι ΔΕΗ πολλά ακούγονται. Ναι. Θέλουν να την ξεπουλήσουν. Αλλά όμως το ότι θα έχει χοροδία η ΔΕΗ, να ξέρεις, για τον επόμενο επενδυτή είναι μεγάλο ατού. Εσύ θα αγόραζε μια επιχείρηση που δεν είχε χοροδία ή θα προτιμούσε αυτή που είχε χοροδία. Χωρίς το χοροδό που πας. Μπράβο. Αυτό. Δηλαδή, άσε που μπορεί να παίρνει τηλέφωνο πια στη ΔΕΗ για βλάβες. Να τραγουδάει χοροδία. Να τραγουδάει σου βάζει χορευμένο. Να είναι live. Να είναι χοροδία. Τι κομμάτι θέλετε. Βλάβες. Γιατί βλάβη είστε, είστε για βλάβη ή για λογαριασμό. Αν είσαι για βλάβη, σου παίζει το εξής τραγούδι. Αν είναι για λογαριασμό, σου παίζει άλλο τραγούδι. Στο σπίτι, πρόβλημα, βλάβη. Έρχεται ο The AG's. Musical. Πανικός. Μάμα μία. Παπαμιχαήλ. Παπαμιχαήλ, έστω. Διπλοπενιές και τέτοια. Ένας θα είναι στο ρολόι και όλοι οι άλλοι θα χορεύουν πάνω στις μάντρες, δεξιά-αριστερά. Έχει σημασία. Αυτά στα musical που ένας δούλευε και όλοι οι άλλοι ξεπροβάλλαν από το πουθενά κάτι οικοδόμη και κάτι ναύτες και χορεύαν πέρα δόθε πάνω στις μαρκίζες. Έτσι ωραίο λοιπόν, ήταν. Θα γίνει και στη στα καλά καθούμενα. Στα καλά καθούμενα. Επειδή το πήγαμε στην τέχνη, ναι. Ο Βασίλης Λεβέντης έχει πάρα πολλούς φίλους, ξέρει τους πάντες όλο τον πλανήτη, τώρα τελευταία και το Μοσχοβισί, τον θαυμάζουν όλοι. Πέθανε ο Στάδης Ψάλτης προχτές, βρέθηκε σε μια εκπομπή και θεώρησε σκόπιμο και ο ίδιος να πει ότι ξέρει και τον Στάδη Ψάλτη, αλλά που έχει γνωριστεί με τον Στάδη Ψάλτη.